ก็มีบางท่านเล่าให้ฟังว่าการสันติตอนนี้สำรวมมากขึ้นเนี่ยนะปรารภอย่างไรจึงสังวร ก็รู้สึกว่าเห็นโทษของอกุศลมากขึ้นในการที่ไม่สังวรนะครับว่าคิดจะพูดจะทำอะไรก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็คิดว่าควรจะต้องมีการสำรวมระวังแล้วก็อย่างที่ความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับรู้อะไรมาแล้วก็กล่าวไปแสดงไปโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าพอเริ่มมารู้คำสอนก็อาจจะคิดว่ายังไม่ควรจะกล่าวอะไรถ้าไม่รู้จริงหรือว่ายังปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็ยังไม่อยากที่จะกล่าวอะไรนั้นก็คิดว่าควรจะต้องสำรวมระวังแล้วก็เป็นนักศึกษาไปก่อนดีกว่าครับผม พ่อมีหลายคนบอกว่าการสันตินี่สำรวมกว่าเดิมเยอะนะพยายามจะคุยเล่นด้วยก็ไม่เขาไม่ค่อยต่อให้เราเลยว่างั้นเมื่อก่อนอาจจะพาเองก็ได้งั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องกุศลศีลเนี่ยนะโดยพื้นฐานเราจะต้องรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ตัวศีลเนี่ยศีลนี่เป็นธรรมะประเภทนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ถ้าหากว่าเรากลัวอบายจริงๆเราก็ต้องรักษาศีลเพราะศีลเนี่ยคือธรรมชาติที่นำออกจากอบายถ้าเรารังเกียจวัตถุกามจริงๆเราก็ต้องรักษาจิตสิกขาให้ดีเพราะจิตสิกขาหรือฌานทั้งหลายเป็นตัวที่นำออกจากวัตถุกามถ้าเราเห็นภายในวัตตะโดยแท้จริงการอบรมอนุปัสสนา7เนี่ยนะคือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นซึ่งมันขัดกับนิจจสัญญาเนี่ยอันนั้นจะต้องเจริญให้มากเพราะว่าเป็นตัวที่นำออกจากทุกข์ทีนี้ถ้าศีลทั้งหลายเป็นต้นเราไม่ค่อยดีเราก็ต้องมาทบทวนใหม่ว่าเราได้กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ไหมได้ละสิ่งที่ควรละไหมถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่ควรกำหนดรู้ไม่รู้จักสิ่งที่ควรละเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะอบรมไตรสิกขาซึ่งตามสูตรที่เรากำลังเรียนอยู่นี่คือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับใช่ไหมผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดธรรมะของพระอริยะผู้ไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยของพระอริยะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะก็มีความสำคัญในมหาพูดสำคัญในธาตุดินมีความสำคัญในธาตุน้ำมีความสำคัญในธาตุไฟมีความสำคัญในธาตุลมก็คือมีความสำคัญในธาตุดินน้ำลมไฟความคำว่าสำคัญในที่นี้เป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิสำคัญธาตุดินน้ำลมไฟด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิทีนี้ไอ้ความสำคัญอันนี้เข้าเนี่ยนะมันยึดถือว่าธาตุดินน้ำลมไฟนี่เป็นของเรายินดียิ่งในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราฟังอย่างนี้นะเอ๊ะมันน่ายินดีตรงไหนธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมเห็นหลานมาว่าไงเห็นลูกมาว่ายังไงเห็นรถเรามาเลยนะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเพราะพวกนั้นอ่ะจริงๆอ่ะเบื้องหลังทั้งหมดก็คือธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งเราไม่เคยมนสิการโดยความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเลยไม่เคยเอาความแยกแยะไว้โดยความเป็นธาตุทั้ง4ประการเมื่อไม่แยกแยะนะไม่แยกแยะปั๊บก็เห็นแต่อะไรเห็นแต่โลกของโวหารโลกของเรื่องราวที่ไม่รู้เบื้องหลังของสิ่งนั้นๆเนี่ยนะก็เลยตกอยู่ในอำนาจของความเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่เคยทำปริญญาในมหาภูตรูปทั้งภายในและภายนอกความที่เขาไม่ทำปริญญาในมหาภูตเนี่ยซึ่งมันหยาบที่สุดในโลกแล้วในบรรดาวิปัสสนาภูมิเนี่ยนะวิปัสสนาภูมิเนี่ยไม่มีอะไรหยาบกว่านี้อีกแล้วว่ามหาภูตมันใหญ่ที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรจะใหญ่กว่ามหาภูตอีกแล้วนะว่าจริงๆเลยมีอะไรใหญ่กว่าแผ่นดินบ้างอ่ะว่าธรรมดานะน้ำใหญ่กว่าดินนะสิ่งที่ใหญ่กว่าดินก็คือน้ำทีนี้ดินกับ น้ำมันเป็นที่ตั้งของไฟแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งลมเพราะพวกนี้คือสิ่งที่หยาบที่สุดเมื่อความสำคัญในสิ่งที่หยาบปานนี้เรายังอ่อนอุปาทายรูปเราก็จะอ่อนตามมาด้วยถ้าอุปาทายรูปคือประสาทรูปวิสยรูปอ่อนเวทนาขันก็อ่อนถ้าเวทนาขันอ่อนสัญญาขันก็ พิจารณาอ่อนลงไปถ้าสัญญาขันอ่อนสังขารขันก็อ่อนถ้าสังขารขันอ่อนเนี่ยนะวิญญาณขันที่เป็นประธานของเวทนาสัญญาสังขารก็อ่อนตามมามันแผ่วไปหมดอะเพราะการสายใจโดยความเป็นมหาพูดน้อยไปดังนั้นการพิจารณาหรือการเจริญมหาพูดเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราต้องศึกษาแบบพระสูตรเนี่ยนะการพิจารณามหาพูดต้องสำคัญแบบพระสูตรว่าถ้าในสิ่งที่มีวิญญาณครองนะจำพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สั้นๆเนี่ยนะก็เอาไปใช้ได้เกือบทุกแห่งเลยก็คือกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะก็แค่นี้เอาไปคิดได้ตั้งเยอะแยะไปหมดอันนี้อีกในหนึ่งเขาบอกว่ามหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทีนี้เราปรารภรูปใดๆเราก็ลองนึกว่าเบื้องหลังสิ่งนั้นคือมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนะเราลองไปเจริญอย่างนี้ให้มากๆกับทุกๆอารมณ์ที่เกี่ยวข้องนะขึ้นรถปั๊บก็เนี่ยมหาพูดนะก็ทั้งหมดนั้นก็คืออวินิโพครูปเท่านั้นนะถ้าพูดแบบนักเรียนอภิธรรมมาแต่ถ้าว่าโดยองค์ประกอบใหญ่ๆของคันรถก็คือมหาพูดนั่นแหละใช่ไหมตัวโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนั้นก็เป็นอะไรธาตุดินธาตุน้ำมันเป็นอะไรธาตุน้ำมันน้ำหล่อลื่นทั้งหมดเป็นอาโปธาตุทีนี้ดินกับน้ำเนี่ยพอเจอเตโชธาตุก็เผาไหม้ใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้วายโยธาตุมันเป็นไปเนี่ยนะก็ความเป็นไปของมหาพูดเนี่ยนะมหาพูดนี่แหละมันไปได้วิ่งได้หยุดได้เบรกได้ตามอะไรเป็นปัจจัยมันเป็นอุตุจริงแต่ว่าเป็นอุตุที่มีจิตเป็นปัจจัยไกลๆหน่อยเนี่ยนะไม่ใช่ใกล้ๆตรงนั้นนะไกลเข้ามาหน่อยมันก็เป็นกิจกรรมความเป็นไปของมหาพูดนะอาศัยมหาพูดยืนอยู่บนมหาพูดนั่งบนมหาพูดนอนบนมหาพูดไปแสวงหาก็ไปแสวงหามหาพูดมีตอนเมื่อกี้เนี่ยขาขึ้นเครื่องลงเครื่องเนี่ยนะโดยมากในนั้นทั้งหมดเนี่ยไปหามหาพูดในห้องนี้มั้งหาทางออกจากมหาพูดมีไม่มากนะเพราะคนต้องการมหาพูดมีมากกว่าคนที่เห็นโทษของมหาพูดน้อยนักเนี่ยนะที่คิดจะออกจากมหาพูดทั้งที่มหาพูดมันก็สอนให้ทุกข์มามากมายนะมันก็ลงโทษโดยประการต่างๆแต่ว่าไม่ค่อยเข็ดเนี่ยนะไม่ค่อยเข็ดไม่ค่อยอะไรเพราะพื้นฐานเข้าการทําปริญญาในมหาพูดเข้าน้อยจริงๆเนี่ยนะเมื่อทําปริญญาในมหาพูดน้อยอย่างนี้เนี่ยนะวิสยรูปคือสีเสียงกลิ่นรสก็เลยน้อยตามมาเมื่อพิจารณาสีเสียงกลิ่นรสน้อยตามมานะประสาทรูปก็จะเห็นน้อยอีกประสาทรูปเพราะว่าประสาทรูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้พูดกันนะมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้อีกเนาะเขาจำสูตรง่ายๆว่าเหตุใกล้ของอุปาทายรูปทั้งหมดคือมหาพูดเนี่ยนะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วเหตุใกล้ของภาษาทรูปทั้งหมดคือมหาพูดเหตุใกล้ของรูปที่เหลือทั้งหมดก็มหาพูดมันถ้าทำปริญญาในมหาพูดนะจะทำให้รู้ปัจจยุบันคือผลของมหาพูดเช่นจะรู้เรื่องสีเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เหลือเนี่ยนะรู้ภาษาทรูปทั้งหลายแหละรู้รูปอื่นๆเมื่อก่อนสมัยที่เรียนปัฏฐานแรกๆเลยนะทำไมพระองค์แสดงเยอะจังเลยปัจจัยไหนก็มีแต่อย่างนี้ว่ามหาพูดเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปสหชาตปัจจัยสหชาตานิสยปัจจัยอัตถิปัจจัยอวิคตะปัจจัยเนี่ยนะ4ปัจจัยต้นๆก็มหาพูดเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปอัญญมัญญปัจจัยก็บอกมหาพูด1เป็นปัจจัยแก่มหาพูด3มหาพูด3เป็นปัจจัยแก่มหาพูด1ฟังนะว่าตรงๆเลยนะตอนนั้นเอ๊ะทำไมมากจังทำไมเอามาแสดงซ้ำๆซากๆอยู่นั่นแหละนะเห็นความฉลาดน้อยของเราเลยนะโอ้ทำไมฉลาดน้อยขนาดนั้นก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดที่อยู่ในพระไตรปิฎกเหล่านั้นเนี่ย มุ่งผลให้เราเอามาคิดในเรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยนะเหมือนท่านเลยแสดงซ้ำๆซากๆจริงๆแล้วไม่ได้ซ้ำอะไรหรอกแต่เราไม่เคยเอาเรื่องนี้มาทำปริญญาวิธีคิดง่ายๆนะสิ่งใดที่เราไม่มีนะเราจะไม่ชอบสิ่งนั้นอย่างที่ว่าถ้าพูดเรื่องศีลถ้าใครไม่ค่อยมีศีลนะคนนั้นไม่ชอบถ้าพูดเรื่องเรียนเรื่องพหูสูตรนะใครไม่ได้เรียนนี่ก็ไม่ค่อยชอบแม้การทำปริญญาทั้งหลายเนี่ยนะใครที่ไม่ทำปริญญาอย่าไปคิดนะว่าเขาจะชอบฟังปริญญาไม่ชอบเลยสภาพจิตของเราเนี่ยโดยรวมๆเราสั่งสมที่จะเป็นไปตามโมหะมากกว่าที่จะทำปริญญาเพราะถ้าเราเอามาคิดนะอย่างยุคนี้เขาบอกว่านั่นฟุ้งซ่านไปแล้วเขาว่างั้นมีคนที่คอยสกัดจุดไว้อีกนะให้เราเป็นอัมพฤกษ์ตลอดไปบอกว่าแกห้ามไม่ต้องไปอย่าไปเลยเนี่ยนะห้ามไม่ให้พิจารณาเดี๋ยวนั่นมันเป็นวิปัสสนึกเนี่ยนะขอมาก็โดนสกัดจุดตั้งแต่พรรษาแรกๆเลยแต่ว่าเราก็เอ้าก็ผมมีจิตอ่ะผมไม่นึกได้ยังไงเราก็เลยตอดไปเนี่ยนะเขาก็เลยห้ามไม่อยู่แล้วก็ไปคิดต่อของเราไปเรื่อยคือจริงๆแล้วมันต้องเอามาคิดนะอย่างเรื่องมหาพูดนี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดแล้วในบรรดาอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะพื้นฐานอภิธรรมปิฎกที่เรียนและเอามาปฏิบัติไม่ได้เพราะเราไม่ใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดในชีวิตที่เป็นจริงเมื่อใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดที่เป็นจริงเนี่ยนะจิตตุบาทกุศลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะเราก็เรียนอีกแนวหนึ่งเราจะไม่เรียนตามแนวพุทธพจน์เรื่องกุศลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะกุศลจิตดวงที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเอาอัดนักเรียนอภิธรรมเยอะนะในห้องเราเนี่ยพุทธพจน์ว่าไงโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังนะเนี่ยเราได้อภิธรรมมัตสังคหะมาแต่ว่าไปงานศพแล้วลืมหมดเลยจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงจิตดวงที่หนึ่งไว้ในงานศพที่เราไปงานศพนะโสมนัสสหคตังว่าอะไรนะกตเมธรรมากุศลายะสมิงสัมมเยกามาวจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหติเนี่ยนะในสมัยใดที่กามาวจรกุศลเนี่ยเกิดขึ้นนะอุปนังโหติก็เกิดขึ้นโสมนัสสหคตังประกอบด้วยความดีใจใช่ไหมญาณสัมปยุตตังมีปัญญาเกิดร่วมคือในจิตที่เป็นกุศลอันนั้นเป็นกุศลประเภทกามาวจรโสมนัสประกอบด้วยปัญญารูปารมณังวามีรูปเป็นอารมณ์ความเป็นกุศลต้องเป็นไปกับทานศีลภาวนาใช่กุศลจิตเกิดขึ้นต้องมีทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาที่เป็นกุศลเนี่ยรูปารมณังวามีรูปเป็นอารมณ์สัทธารมณังวาหรือมีเสียงเป็นอารมณ์คันธารมณังวาหรือมีกลิ่นเป็นอารมณ์ระสารมณังวาหรือมีรสเป็นอารมณ์โพธพารมณังวาหรือมีโพธะเป็นอารมณ์ธรรมารมณังวาวาตัวนั้นแปลว่าหรือมีธรรมะเป็นอารมณ์หรือปรารภสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสมัยนั้นสภาวะธรรมนั้นชื่อว่ากุศลเนี่ยนะในกุศลนั้นน่ะเวลาเกิดขึ้นนั้นมีผัสสะเกิดขึ้นผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติเนี่ยนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตก็เกิดขึ้นพร้อมกับกุศลอันนั้นเนี่ยนะพร้อมกับกุศลอันนั้นก็จะเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นอะไรก็ว่าไปตามจิตตุบาทไปซึ่งการแสดงของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยเน้นให้เราไปคิดมากกว่าสังเกตจากการใช้คำของพระองค์เนี่ยระวังมากให้เราเอาไปเพ่งได้เอาไปพิจารณาได้ถามว่าพิจารณาได้ไหมกุศลจิตมีสีเป็นอารมณ์เป็นไปกับทานศีลภาวนาสูตรก็มีอยู่เท่านั้นนะทานศีลภาวนามีสีเป็นอารมณ์ทานศีลภาวนามีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโพธาภะเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์หรือมีอารมณ์อย่างอื่นๆก็คือกุศลจิตที่มีทานศีลเป็นอารมณ์ซึ่งถ้าตรงนี้นะอยากจะมาวิเคราะห์ตามมูลปริยัติสูตรให้เห็นถ้าพื้นฐานเราใส่ใจในลักษณะนี้น้อยไปนะที่เราจะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยก็ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าสูตรนี้เนี่ยพระภิกษุฟังจบแล้วก็ไม่อนุโมทนาเลยเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่อนุโมทนานะไม่พอ แกบอกว่าสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสด้วยอำนาจความคล่องคล่องไปอย่างนั้นแหละเอามาปฏิบัติไม่ได้หรอกเพราะงั้นทบทวนนะคงทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเบื้องหลังของอารมณ์ที่เป็นโพธารมณ์ก็คือปฐวีธาตุใช่ไหมปฐวีธาตุอะไรอีกอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุเนี่ยนะซึ่งในมหาภูตรูปทั้ง4ประการเนี่ยใครมองเห็นบ้างเป็นสิ่งที่ไม่ได้รู้ด้วยตาเนี่ยนะรู้ด้วยโพธาภะกับรู้ด้วยใจเนี่ยนะรู้ได้2ทวารคือทวารกายกับทวารใจเนี่ยนะรู้ได้2อย่างแต่ที่เรามองเห็นเลยนะเบื้องหลังเช่นที่เรียกว่าเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่นะที่เห็นจริงๆเนี่ยคือสีที่อาศัยมหาพูดมีอะไรมหาพูดเหล่านั้นถ้ามีหลายๆกลุ่มมันกระทบกันเกิดอะไรเกิดเสียงเสียงอันนั้นก็เบื้องหลังมาจากมหาพูดแล้วก็พวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งกลิ่นเตโชธาตุได้กลิ่นไหมถ้าอะไรที่เวลาทำครัวเตโชธาตุมันกำเริบมากก็ได้กลิ่นใช่ไหมอันนั้นก็เป็นกลิ่นแล้วก็มีอะไรอีกรสโพธาภะก็เนี่ยปัทวีโพธาภารมเตโชโพธาภารมวาโยโพธาภารมอันนี้ในแง่ของอารมณ์นะอารมณะทีนี้ถ้าเป็นจิตล่ะจิตนี้ประกอบไปด้วยเอาเฉพาะกุศลจิตอย่างเดียวนะกุศลจิตที่เป็นกามาวจรกุศลก็คือทานศีลภาวนาทานคือเจตนาเจตนาที่คิดไอ้น้อมไอ้มหาพูดอันนี้ออกน้อมให้อ่ะนะน้อมบริจาคไปอันนี้เป็นทานกุศลนะน้อมไปเพื่อจะให้อย่างวันนี้เราก็เช่นเห็นดอกไม้ปั๊บน้อมไปเพื่อจะให้ทานลักษณะนี้เป็นทานกุศลถ้าเป็นศีลกุศลศีลกุศลเนี่ยก็เราจะเอาศีล5หรือศีล8หรือ10หรือจตุปริสุทธิศีล4นะหรือจตุปริสุทธิศีล4ก็อยู่ในเนี่ยในพวกอารมณ์เหล่านี้ไปวิเคราะห์เลยจะเห็นศีล5ใช่ไหมศีล5ปานาติบาตมหาพูดนี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตินทรีย์ปรารภชีวิตินทรีย์คิดทำลายไหมอันนั้นก็เป็นปานาติบาตนะเกี่ยวกับเรื่องปานาติบาตถ้าจะลักนะลักวัตถุอะไรก็ลักมหาพูดนั่นแหละอทินาทานนะมาลักมหาพูดมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนั่นเองถ้ากามเมสุมิจฉาจารก็ล่วงละเมิดไอ้มหาพูดนี่แหละมุสาวาทนะที่เราจะพูดนะเราก็พูดเกี่ยวกับมหาพูดเช่นเห็นว่าไม่เห็นได้ยินว่าไม่ได้ยินก็วนอยู่เกี่ยวกับมหาพูดดื่มสุราก็ดื่มมหาพูดดื่มโอชาของมหาพูดก็ดื่มมหาพูดอีกนั่นแหละอันนั้นถ้าเป็นศีลถ้าเป็นศีล8เพิ่มข้อ6มารับประทานมหาพูดกลืนกินมหาพูดถ้าเป็นเพิ่มอีกแต่งตัวก็เอามหาพูดเป็นฝุ่นละอองเป็นต้นมาเติมแต่งมหาพูดอีกอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นศีลอีกข้อหนึ่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงก็ปรารภเนี่ยอะไรปฐวีมหาพูดนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องการที่หลับที่นอนทั้งหลายมันศีลว่ารวมๆแล้วเกี่ยวข้องกับมหาพูดเสียซะส่วนใหญ่เนี่ยนะที่ไม่เกี่ยวกับมหาพูดมีน้อยนักทั้งศีล10ก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าอย่างเงี้ยสีเสียงกลิ่นเนี่ยนะให้ค่ามันเท่าไหร่5บาท10บาท100บาทก็ว่าไปหรือ 1,000 นั่นนะก็เบื้องหลังมันก็คือก็มหาพูดอีกนั่นแหละพูดอย่างนี้มันน่ากลัวกันนะมหาพูดแต่จริงๆเรามาตอนเรียนนะจะต่อด้วยศีล10ก็เกี่ยวกับเรื่องมหาพูดพอจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยนะบัญญัติโทษเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดเนี่ยละถ้าเกี่ยวกับมหาพูดแบบนี้นะปาราชิกเกี่ยวข้องกับแบบนี้นะสังฆาทิเศษเกี่ยวข้องแบบนี้ต้องนิสสคีสละนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องศีลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับมหาพูดมันโดยสรุปแม้แต่กุศลกรรมบท10นะพยาบาทหรือไม่ชอบโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เกลียดอะไรก็เกลียดมหาพูดคิดจะเอาก็เอาอะไร หาพูดเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดในเรื่องมหาพูดเห็นผิดก็เห็นผิดในมหาพูดว่าเช่นมหาพูดที่มีชีวิตอินทรีย์เป็นมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มหาพูดเหล่านั้นเกิดก็ไปเข้าใจผิดซะเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะก็มิจฉาทัศนะปฏิเสธว่าการให้ทาการให้มหาพูดเป็นอารมณ์เนี่ยไม่มีโทษขออภัยให้บริจาคมหาพูดเนี่ยไม่มีบุญไม่ได้ผลอะไรหรอกหรือสังวรวิรัตสำรวมในมหาพูดก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะก็ไม่มีผลการลักขโมยปล้นช่อมหาพูดก็ไม่มีผลเวลาฆ่านะเขาบอกว่าธาตุชำแรกเข้าไปในธาตุพวกนี้ลึกซึ้งเหมือนกันนะธาตุชำแรกธาตุเพราะฉะนั้นโอ้บาปไม่เป็นอันธรรมดีนะคนพูดอันนั้นถ้าไปพูดผิดที่นั่นน่าจะธาตุชำแรกเหมือนกันนะอาจจะโดนธาตุชำแรกเลยแหละทีนี้พอภาวนาล่ะพอภาวนาก็แบ่งเป็นสมถะสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาเนี่ยคืออะไรก็คือการเช่นถ้าเป็นปฐวีกสิณปรารภกสิณนะปรารภอาโปกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณเบื้องหลังที่จะเจริญกสิณก็ต้องอาศัยมหาพูดก่อนเป็นเบื้องหลังหรือแม้กระทั่งเจริญอะไรมรณานุสติก็ปรารภชีวิตตินทรีย์ที่มีเบื้องหลังคือมหาพูดอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็โอชาที่เกี่ยวกับเรื่องมหาพูดกรรมฐานสารโอ้หลายอย่างมากก็อาศัยในมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งโวหารก็ต่อด้วยเจริญพรหมวิหารต่อไปได้ก็เบื้องหลังก็มหาพูดสามารถน้อมไปเจริญสมถะอย่างใดก็ได้ทีนี้ถ้าวิปัสสนาคือการเข้าไปทำปริญญาวิจัยมหาพูดโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเมื่อวิจัยถึงเหตุเกิดเหตุที่ทำให้มหาพูดเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดความดับของมหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะเพราะอะไรดับมหาพูดจึงดับเป็นต้นเนี่ยก็เข้าใจความเป็นไปความเป็นมารู้เหตุรู้ปัจจัยของมหาพูดแล้วมหาพูดเป็นที่ตั้งของอะไรบ้างอย่างเนี้ยท่านอ้างลักขณาหาระใช่ไหมในหน้า74ถ้ากล่าวทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวถึงรูปคือมหาพูดอุปาทายรูปก็ชื่อว่ากล่าวแล้วแต่ปุถุชนเมื่อไม่ทำปริญญาในมหาพูดก็จะไม่ทำปริญญาในอุปาทายรูปเนี่ยนะมันตามองตาเห็นอะไรเห็นมหาพูดไหมน่าจะเห็นนะนะเอาก็เห็นน้ำตาก่อนนะนะอาโปธาตเห็นม่านตาปิดเปิดอะไรธาตุหนังตาที่ปิดเปิดนะตอนที่ปิดเปิดก็วาโยธาตุใช่ไหมตัวลูกตาก็มีทั้งข้างในก็อาโปถ้าส่วนใหญ่นะที่หุ้มอาโปก็เป็นปฐวีเนี่ยนะถ้าอุณหภูมิมันพอดีอยู่ใช่ไหมจึงลืมตาหลับตาได้นะถ้าเย็นเกินไปเป็นยังไงร้อนเกินไปมันมีผลต่อการถ้าหมอถ้าเย็นเย็นมากเลยนะตาจะเป็นยังไงถ้าร้อนมากเกินกว่าปกติเนี่ยนะตาจะเป็นยังไง จริงน่าจะเป็นเรื่องแสงมากกว่านะเนี่ยพี่ยิ้มด้วยไงปกติถ้าแสงเยอะรูม่านตามันก็หดเล็กถ้าแสงน้อยรูม่านตามันก็หดกว้างก็อาจจะเกี่ยวกับวายุ แสงเนี่ยมันเป็นภาษาของชาวโลกแต่ว่าแสงที่มาถึงตัวตาจริงๆเนี่ยทางธรรมะคือเตโชธาตุตัวแสงนะตัวแสงเนี่ยถ้าว่าภาษาธรรมะเลยจริงๆเน้นไปที่เตโชธาตุอย่างสมมติว่าความแสงที่มันสะท้อนมาปวดตาจริงๆอ่ะไม่ใช่สีนะแต่เป็นเตโชธาตุที่เข้ามาถึงตาเพราะตัวแสงนี่ก็คือเน้นไปที่เตโชธาตุงั้นถ้าไอ้เตโชธาตุอันนี้มากไปเนี่ยเป็นยังไง ม่านตาก็หลีเข้ามาวายุธาตุก็ทำงาน ใช่มันก็มีผลต่อกันหมดเลยแต่ว่าโดยรวมๆก็คือกิจกรรมของมหาพูดอยากจะขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าเรียนภาษาแบบธรรมะนะไม่ได้เรียนไปเพื่อการรักษาเรียนให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยคือวิชพูดทั้งหมดนะให้มันเห็นเท่านั้นอย่าลืมว่าไม่ได้พูดเพื่อการรักษาเนี่ยนะถ้าพระนี่เน้นไปรักษาอีกเป็นอาบัติอีกนะเวชกรรมอีกเดือดร้อนอีกทั้งก็คือให้เห็นว่าพื้นฐานการพิจารณานะละอะไร รวมๆเลยนะละสุภาพวิปลาสละนิจวิปลาสละสุขาวิปลาสละอัตตาวิปลาสอันนี้คือเบื้องลึกๆของวิชาเนี่ยจริงๆแล้วต้องการอย่างนั้นเพราะถ้าพื้นฐานเข้าไปเพลิดเพลินในวัตถุใดอย่างดังที่เรียนผ่านมาครั้งที่แล้วใช่ไหมที่ทำไมพระองค์จึงตรัสคำว่ายินดียิ่งในมหาพูดเพลิดเพลินในมหาพูดสำคัญในมหาพูดเพราะลีลาเทศนาใช่ไหมลีลาเทศนาหรือที่เรียกว่าเทศนาวิราชแปลอย่างว่าความงดงามแห่งเทศนาในอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อประกาศอาทีนวะทัศนะอาทีนวะทัศนะคือประกาศให้เห็นโทษของมหาพูดว่ามหาพูดมันมีโทษอย่างไรสูตรเข้าง่ายๆวันนั้นเห็นเขาท่องๆกันอยู่นะว่าไงนะผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมผู้ใดเพลิดเพลินในมหาพูดก็ไม่พ้นมหาพูดเนี่ยสูตรเข้าเป็นอย่างนั้นเพื่อจะประกาศโทษว่าผู้ใดเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปหมกมุ่นสยบให้มหาพูดนะก็จะต้องเช็ดน้ำตาให้เพราะมหาพูดอยู่ร่ำไปเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นละนั้นเพื่อประกาศเนี่ยโทษของมหาพูดเพราะผู้ใดติดข้องเพลิดเพลินยินดีหมกมุ่นในมหาพูดก็ทุกข์เพราะอาศัยมหาพูดเนี่ยนะถ้าอยู่ตอนนี้นะเราก็บอกมหาพูดมันไม่น่าเสียหายอะไรนะถ้าถูกฟ้องแล้วจะรู้การกระชี้ให้ดูนี่เนี่ยนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็เนี่ยเพราะผิดประพฤติผิดในมหาพูดเนี่ยนะอาโปธาตุนมมันกำเริบอย่างเดียวก็จะแทบจะนอนไม่หลับกันแล้วนมเด็กนะก็เกี่ยวกับเรื่องมหาพูดเนี่ยว่าไปรวมๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดนะทะเลาะกันถูกฟ้องถูกร้องถูกอะไรสารพัดก็นั่นแหละนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็เพราะมหาพูดนี่แหละยิ่งตอนนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะเกือบจะตายแล้วถ้าทำความผิดไว้ในมหาพูดเยอะๆนะแต่นี่มันจะตายก็ไม่ลงแล้วกันนี่สูตรเขามีว่าลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้ากวนกวายเป็นที่สุดเลยนะมหาพูดที่เตโชธาตุมันปรากฏชัดเจนมากลุกพรึบๆมาเลยนะถ้าเอาจุดเทียนบูชาพระเอาไว้เยอะๆอาจจะได้ดีนะถ้าเอาเตโชธาตุบูชาไว้เยอะๆนะหรือเห็นเป็นน้ำไปหมดเลยควรเกิดที่ไหนดี